بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 130 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، کیوش نیرا پیکاسیتا تزنجیری تکاسیتا الهدا والنور گا لجراتا شکن سورا رفتاوة شریعتت گا غوجا یون علام محمد ناصر الدین الالبانی ارویت اللہ ذو من سو سیرت کن دوبینگا کی کت کاسیت اکا انچیزور و اکا کمپلیتور محمد بن احمد ابو لیل الاثری سجیندت نیردان زرقا نومی تلفونت 9 8 5 3 1 7. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kaseta al-Huda wan-Nur. Si jeni? Kjefin se e keni? Mirë, alhamdulillah. Ja, vaha. Kemi ardhëm këtu, ne vedhe intereson njërës të vend si me rrit, si me të duhe imet, e intereson shumë. Kune kam ardhë vjetim kërën të mujdit, në zonë, në gjënë arabe, kam ardhë të vjet. Ti ke ardhë për kujt? Kune i marrë për i Kosovës. Për Kosovës? Po. Kam dhe gjuhe, personalisht të juve, më ka interesuar shumë. Prandaj me ardha ati gjithmonë, falim e regullisht do ati gjithmonë atje, po kenë monastir që të dojnë edhe po taku me në intereson me ti fillimin që me filluen përvejt e në zonë Siri, unë po di ka rruga ma e drejt, ma e lehtë për neve. Mësu unë gjuhë në harapshe që mund është me kalëzua që ka këtë zemër ku ka puna alakat me akida e sa me din. Allah, në haqë të një, une gjuhën e më tëjmë është tëmë me dëvar librës, ma fortë për me folë gjuhën arabe nuk jemi jahtë. Asë insha Allah. Une, sikur që kujtaj e keni marrë është, une kam dalë për shkodrës, kam kenë i vësër, 9 vjetë kam kenë. A pa marrë është? Po, po, e kuptoj të mirë. Kur kena ardhë në Dimashk, mësënaj kam su harapshen, edhe kena fol shypen shumë pak, jani pakic, lakin mesanaj kur kam ardhe jem ba bur gati e kam harrua. Ky ash një sebeb. Ka sebeb tjetër, gjuha e Shkodrës ash nuk është i kur njuha Kosovës. Kujtaj që edin të këtë mësire. Qënë që na kur këna kënë në Dimash ka pas atje shumë Kosovë e Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shishodi. Tu kënë që të dy janë shumëtarë. Tu kënë që shtu, si mundët me kënë puna, më si që gati e kamaru hune juhën tunë. Atëherën bëhet ma zorë puna. A mërvesh? A. E njëzëdik, por më marrëvesh vetëm pëjtëjit, që ka ki qka do me vetë muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. A mua është më më ka zuë të shti qka fasho që jetë arabëshe. وسمعنا عنك من قبل هناك وأحببنا أن نراك. أهلا مرحبا. ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا، يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك، يعني كيف نشتغل طريقة، يعني أنت تعلم. أيوة كيف تبقى الشوتيات يعني شمير Parashybe heq, ashtu vajib për juve, më mësue gjuhën e arabie. Qënë që e një musliman nuk mundet me marrësht dinin islamjetit, hatta vëllëu që ashtu hoqë masë, shikur që ka kënë për parën më mëleqetet tonë, lakin kur s'munën me marrëvesht Zoti Gjellëshanu qka thatë në Kurani Kerim edhe pejgamberi s.a.s. qka thatë në hadithi sharif, nuk mundet me kenë si kur që ka thonë Zoti Gjellëshanu fil Kurani Kerim wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fattafarraqa bikum an sabili. Nuk mundet me shkuë me eqë drejt illa kur të mësohet këtë gjuhë i Zotë Gjellëshanu a ka ullë Kur'anin me këtë gjuhë Kur'anin Arabijen si kur që thëtë në mëshaf gajrë dhia juaj maj pari farz për juë me mësu këtë gjuhën. Una ju thëmë juë me kënë që ka në gjamja kësëm që në luën arabije, në këtë kësëm e keni barshu me hije, e me mësu këtë ju, të mëmë, nuk ashë mëksud me mësu juën amije, këtë ju që e folin kretë që janë për gjinsit arabijës, ja është mëksud të mëshu gjuhën që i thonë loa l'arabie l'fusha. Këtë gjuhën nuk është mënkin me mëshu për halkot pa e nëma për kitabit. Bizarë e kënë qofë që ju keni kudrat, keni takat me hinë që këtë kësëm qofë që ka këtu, në këtë kësëm ma sparit këveni me hinë që me mëshu gjuhën. Mësënaj, a keni bërsh me hi në kësmi shëria, atëherën mundi me marvesht shka këmoni për shëriatit, madam e keni mësu juën e arabijës. A mërvesht? Taj. Pytja abon me. Qësh? Me dretë abon tashë. Nuk mërvesht? Alë. Pasik? Po, na jena i tash, unë jam në shëria, mirë po aty po gjojmë, duka rrugës janë, njëri doktor thot, kjo është e vërtet, kjetëri thot, kjo është e vërtet, na tash, jena basin dyshim të këtu, nuk përdim që ka me ba. Jo, keni. Ju në qëse, janë, na drejtoni ju si, si hozi joni, si me tha, me na drejtu neve, në çfar libra është me lezu, se tash ka dhe libra tjera, nuk po dim libra me lezu, populli jonë atje është gjahil, tash, qysh ju thush atyne, ata bajnë që ashtu, janë dëgjojnë anë, ju çfar në siha keni su. Që kë halë që për kalzën ti që tash, ashtë emër tabi, që në që e insan që nuk ka edhem, ajë, në qovë që ke maksat për shuali që e ka zhove par gjithësin mesele ki qiesë në marvesh qka ashtë haku në atë mesele ka au keni për para dy udha. Një udhë më kënua e që kja udhë është udhë drejtë që e ka bërqë talibi ilmi me ecën të, lakin e që dhe me ecën këtë udhë si kur që i thash sparit duhet me ditë juhën e arabia, por që këtë sebeb ju thash ju keni me mësu këtë juhën. Që kja është ura parë, ura dytë me vetë, u dëmatë, që ata u dëmatë që ecin shikur që ka thonë Zotë i Gjilëshanu në Kur'an, shikur që ka zoa sparit në ajet në edhe shirati mustaqima të të bjo, ka ajet të shumë shikur qauli ta'ala, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كورتيت فونة تشتو دوت مبيت جهسين مسيلة تيميني في فلان عليم تكشتو وفلان عليم تكشتو ما كذوا شاكيني ني ما ني تش جواب سيتر ما دليل في القرآن وفي السنة. أكيني تشن دامر مثال فور ما تخلزو وشيش كيني مباع فور تبد مسيلة مثال أكيني هاتر نكذيم نتاش كور نجامع مثلا كور كيميني بروبلم المشكلة نياني ولما صد kjo është e vërtet. Amora, amora vash. Lakin ka dhënë një mesele. Sikur çka. A kanë hatur jo? Yani mezhebe. Ah, yani thotë unë jam Hanefi, kështu është Shafi, Maliki. Yani kjo mu po më duket se është fakti. Është, yani, ju atër ala... E, por që këtë sabab vetëm për të kalzaj, a u palu për pëtës, më më kalzu një mithar, që mithar që të shë erdi. A u mërë është? Që tha me dhahib, që i thonë me dhahib arba, duhet gjithësiri musliman me ditën mirë që këta me dhehebet nuk janë për dinit, lakin janë ba më sënaj kanë ardhë këta me dhehebet. Këta me dhehebet ata që i bahët nispet tyne, ata nuk kanë vumën e mërhebë. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë thirë halkun që keni me ezë si kur që ju thonë në juë. Lakin, kanë thonë na që shtu kene marrë vështë për Zotit, për pejgamberit. Në qofë që e kene ma vash mirë, kene me e qishtu më nije. Ja, kene marrë vash keq. Alin qecër ka marrë vash mirë, mas esni më nije, esni me të alin qecër. O mërë vash që tu? A, lakin, qka ka ba ma ki ime sënaj, masi që kanë avët fë katër imam, gjithësiri imam ka kanë bënë të asub halku disa me kët, disa me kët, disa me kët, disa me kët. E janë bënë këta katër mezhebe sikur që me kanë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzë në Islam. Muslimani e ka bërsh me ditë qka ka thënë Zoti Gjellëshanu, qka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me shartë që mas mu kapë me një imam e me lanë imam tjerë. Yani muslimani fetë cili imam është haku me të, unë du me esë me të. Lakin nuk e esi me të me gjithë cilin fjallë që e ka folë, që disa fjallë janë drejtë, disa fjallë nuk janë drejtë. Për kur e mërë dhe shpëtën që si ka fjallë që e ka folë ku imam është drejtë, esi me të. Një tjetër ka folë disa fjallë tjera drejtë, esi me të. Kështu fëtë Zotë Gjellëshanu në Kur'an Kerim, fa in të nazatëm fi shi, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithë kush e mërvesh kur ka men, kur fëtë Zotë Gjellëshanu, fa in të nazatëm fi shi, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, nuk është maksud ti aky جهسي الإنسان ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكاشي نكيان كاتر نكيان كاتر ريز يان ممية ما ألوف سيثون كور تمر ذاشي هناك كان عالم أكي برشتيكي نكي عالم me vetë por gjithësir meselet që vjen në hatër ke bërsh me vetë kjetë insan që është alim pëse Zotë Gjellëshanu ka fan fasalu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun fasalu ahle dhikr ahle dhikr yani أهل العلم بالقرآن كورتا مرضشتي فلان إنسان عش عالم القرآن أذا نكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كورت كيت عالم الحديث في غامير صلى الله عليه وسلم بساس قرآني نكش ممكن ممار وشت الويت إلا مع سنتني كغامير صلى الله عليه وسلم فمرني وشت تماما رجاء يثم كورس مرني وشت نسافيال ثوي نادو تك ساتيكوت مسئل كمرني وشت فمرني وشت مير كوي Se që shto përham vetëm, Kurani nuk merët vësht illa me hadithin vega me sallam. Në Kurani fëtë Zotë Gjellëshanu, wa anzalna ilajka dhikra li të bejjina linnasi ma nuzila ilajhim. Wa anzalna ilajka dhikra, Zotë Gjellëshanu i fëtë Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ona akam zhrib ki kut Kur'an por mi tyye por çka zikr huwa al-Kur'an wa anzalna ilayka zikra ay al-Kur'an por çka akam zhrib Kur'anin por mi tyye Rasulullah li tubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim por sabab ki ti me ba tafsir أبيان تكت قرآن حالك مهما بيان تفسير مهما ترجمة يعني مثلا duhet më marrë vesh që këj bejan që ka ardhë emni që këtë ajet u anzenna ileka dhikra litu bejina që këj bejan ka ardhë emni në sunnet e sunna kama kala a.s. për al-hadith sahih taraktu fikum amrejn lën të dhillu ma in të mësëktum bihima kitab Allah vë sunneti kitab Allah vë sunneti kujtaj që këni në një këtë hadith edhe kujtaj zdu të të herë që këni mardhash që këni mardhash këtë këtë hadith taj kur fëtë zotë gjëllëshanë në Kur'an وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أي لتبين للناس بالسنة ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أذا كنت تيسيك أني ما رأشت مير شاكني مي في بروفيسورة هوية سنتي أشترك إسما فيالة بيغاميرك أذا بوناتيه edhe takriri të jisë, për di që më thanë shqipënije, takrir dhe më thanë, e shëf një punë, e nuk e bën inkarë. Kështu fëhet harap që takrir, që më thanë shqipë? Pëlqim. Me pëlqyve? Pëlqim, po. Ma. Maksud, sënët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, idhen me sunnet merët Kur'ani vesht e që nuk din sunnet nuk është mungkin me marë Kur'ani vesht o mur vesht taj këtu tësht duhet munal pak me ju kalzua një mesele muhimma khusus أن بروفيسورة مسوين شريات اليوم صد الجامعات نك باين اهتمام هيج بورج كنت مسيرة شي راح يقال زيك تش يؤديني شمير كي سنتي في يومي صلى الله عليه وسلم يشتوي حديثي تيه قا او اكن با تركيز ما صحيح احسن ضعيف يعني نكش اي حديث كي امين انساني دوهت مبسوه ما با تصديقي بيغامي صلى الله عليه وسلم قالهان يا س ka shumë hadise që halku ja kanë bë nisbet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pejgamberit ka hadrit e dini këtë mesele a shumë mërë është pas të më të qenë për e porta yani hadiset që janë të shkruen kitabe jesë i folin hoxët nuk janë kretë sahiha ka disa pëtyni që janë sahiha ka pëtyni që nuk janë sahiha a hadis më udoa janë a mërë është kërën sahih hasen daif sahih wal hasen mundët më thanë muslimani kur ketë hadithi sahih hasen قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثال مونت مي بانسبت بيغامير كتفيال أما كورتيت في كسم التريتي ضعيف نكجا إذ مثال كالثان بيغامير صلى الله عليه وسلم سا بيغامير صلى الله عليه وسلم كالثان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أكلني كنت حديث طيب كحديث جيسر فالفقه صلى الله عليه وسلم أيكي أكلذن ني حديث بميت أنكدن في أشت صحيح أكم فان بيتا كو أشت رنساكي جيت رنساكي فار أيكي كارينت فرمي فقه صلى الله عليه وسلم رنساكي دود اي كي افول كت حديث اذا ابان نشر نهلق يعني ايضا او مراش كو حديث دود وي برشكت سبب فوين علمات كور ايها المسلم كور نكدن كي فلان حديث كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم او نكدين كي اش صحيح يسا اش حسن ورتي نكجا المثال كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم كشتو اكشتو امورات اي كور تمرني وشي سنتي تيغامي صلى الله عليه وسلم اش ترجينسا تراكيسما صحيح حسن ضعيف ضعيف النكجائز من كالزوة من باروايات كور تنيني بروفيسور نيوي يفد كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم تشتو تشتو دوات نفان معذرة هل هذا صحيح ام لا جنتي يفون يوه أتونا كأدب كنا ماروش بيوه ينكش ذيها في الحديث في أفول هالكو أش صحيح شو كنا مراش بيوه فاش نادن مديت يعني وطريبت يثاني بروفيسور مسيك تشتو أش مسيليا لكن أشيث نمارغش كيكو حديث في فقال ذن في مراهول ياسا دكتور ياسا بروفيسور اش صحيحة يا اخيرا كو اش مضطر جوفتي كا علم اذا توتت في زوتك لشانه مصنفور ران او مرغش ران افوني رنسك طيب توتت مكان رنسق اذا عشت عالم يقدن والله هنا كم كنوكة حديث النكدية عش صحيح عش ضعيف اما نشوف في عش رنسق اذا اذن زور امام بربارة طريبة مثلا والله هنا نكدية كما يفان في عش صحيح كتو تشيو كيني مبيت سيكورتي فام آية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهني مديد كي علماء كي كان معرفة حديث في قميص صلى الله عليه وسلم باين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف ان عالم الاسلامي صد فقيت شوم شوم يان جهسيد علم تفسير فقه لغة بلاغة منطق كتاين متكريد كعلماء شمتا اما علم الحديث اما جيت سيدي اش صحيح سيدي مكاش صحيح شم باكيش يام دنيا كريت لذلك اش برش بر طالبة علمي ما كنوة كتابة دي جنسة يجنس كالذن حديث صحيحة فقط بس جنس تيتر كذن حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكبن تمييز نكذن في دي أش صحيح في دي أش حسن في دي أش صحيح كتاتي تابة نكشت مير نكنوع يو تش سا هوبني أمرني بس كلمة هوبني يعني تضيعون نوك أمرني بس كتير أر صحيح كتير أر حسن كتير أر ضعيف كوريت بونا تشتو كان ممار لسا كتابة كي يان خصوصي بور حديث صحيحة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب دو كتابة علماء المسلمين كان با اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن كتو أشيبون زور شم شا نكريا كنك نو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دو كورا كالدون حديث كالدون ما نسن كأم من علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نبديها كارسوك يا شيار ديكور ميوة شو يا بي ايه اطمين شبهت لكن اندو ميظهان ايان هابيت مسي علمي بيني ما ما قلن يعني نعم هذه يعني ذاكرين اللي بيسمعوه من الاختلافات بين العلماء ماذا بيقول كذا ماذا بيقول كذا يعني أمر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصف يا خصوة مثل ما قال الأخ كنت فهمت منه أنه أصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الألبانية هناك أليس كذلك؟ لكن أنا ما أدري سألتك أم لم أسألك وهو أنه أنت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي رأسا إلى يوصافيا ولا انتقلت قبل يوصافيا إلى بلاد أخرى؟ جدي ذهب في يوصافيا على طول جدة أبو جدة ما شايف فإذا قديم هو أصل تركسي قديم هو يوغوسلافي يعني في المسجد وقع في نفسه أنهم أهلوا الإسلام نعم صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكروه حديث في غامية صلى الله عليه وسلم كان شكروه معني سن أكا آمن في علم مصطلح حديث الإسناد شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فوين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاب شتيت أو مروش كفعل فوين إمام بخاري هذا مسلم وركال دون حديث الدون ما يبشتت بغمية صلى الله عليه وسلم كال دون أوضا تيكا آذ بيتشاساي أوض يقامرين حديثي تونة شو أفعل حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس في جاش دي ساهر ما تفر دي ساهر ما طق مثلا يفد كافان أبو هريرة مثلا كافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكتا آمنا كي يعني كامار في كيسرت أكا آمن المصطلح من مصطلح إثنان بخاري مسلمي كورا كالزون حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم أكالزون كيكد سورة فت حدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كامار في هو جستيه كي هو ديوتي كامار في التريت القاترت باستد ديري كي بيان صحابية پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكامي پیغمبر كافان چشتو چشتو يا اون أكامبا توبا چشتو چشتو كيكد سلسلة كتا آمنا أكا آمنين إسناد حديثي بيغمي صلى الله عليه وسلم إفوين هرابشا المتن المتن تشيو كوردوني مكفوين شتاب مكنوة كيني مبا شمزور مكنو كآمنا نخمرني باش كيان كآمنا لكن ما كباي ممار متن الحديث أمور باش كن متن متن يعني شيالا نفقى من صلى الله عليه وسلم كتو دوهة مكنو يعني تشبه يباي مثال دوهة مكنو نيليتر نصحيفة جيسا شكان باش سجيسا اش آمنا حديثي بيغامل صلى الله عليه وسلم ينمس ني برشكت سبب برميبا اوبا كالاي بر امت البيغامل صلى الله عليه وسلم كان اردسا علماء مس بخاري مسلم كان با اختصار بخاري مسلم اكن شكرتوه اموري باش كتير اكن شكرتوه شكبان كت شكرتين اكن هيك اسنادين اكن هيك اكن لان اكن كالزو فيادا البيغامي صلى الله عليه وسلم ابابونا تيه هنا كان با تشنياني زفيت مختصر البخاري يعني كم هيك تا أسانيدة كم كالزو وجه فيارة البيغامير صلى الله عليه وسلم كم بستيس جوزي نفار تش ما قبل بربارة ني غد بيت كي تش يتكل طلق إينا تو بستيس جوزي ندلت مختصر البخاري هذا بربارة ميت نعلم أكاعم الحافظ المنذري في كاني شتاب أكا مشهورة شتابي في أكاعم شتابي الترغيب والترهيب فنوكي كنوني كنت آمن الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تكو حافظ كبا اختصار صحيح مسلم كهيك أسانيدة كقرزو فيالة البيغامي صلى الله عليه وسلم هنا كم با تحقيق الكتاب هذا كم بسطيس تحقيق الزبيت يعني هذا تش ينتوبا بسطيس دو تنهير اكتا كتابة يعني مختصرات është mirë për juve me kënuve e me mujtë me marrë vesh që ka kënoni, se që kja është uve haribit i da me marrë vesh shëriat e islamit si kur që ka ardhë pe Zotit më sënaj pe pegamez sallam. Amma kitabet tjera fa ka pe sahihit pe hasen pe dhaifit këta që kënojnë halku hufin si kur që këta me shtari. Ka një kësëm tjetër kitabe janë khususi por me kaldu halkut që që këtë hadith që këtë hadith nuk është sahih është zaif jëse është mauzu. Kaman këta kitabe e keni bashkë me kënua qënë që nimi shumë her disa hadise janë idha jëse pi hëgjëlarve jëse pi profesore ila akri duken që këta hadise që nimi nuk janë sahiha. Une ju kalzej idha anë tash një misal qënë që është më shurë. Shumë gjamia për mi dërës më mberit që hypë hoxë më natë për dërës të hytë jomë gjuma ka shkru disa halkë për mi këtë dërë bëna ki që këni kënu një herë idha sajda lë khatibu lë mëmber fala salata vëra kalam. A i shkruon kë hadithin shumë gjamia këtë hadith nuk ka sahih. Këta qitabe të kalzojnë që këtë hadith nuk ka sahih, atëherën mundet talebi ilmit mës mi kalzu këtë hadith që në qiran për mi pegamen s.a.s. e i qiran për mi pegamen s.a.s. e ka gjithajnë hinë në gjëhennem vë lëjazë billahi ta'ala. Ki? Zahir. Ejna. Nuk është zahir. Qështu, idhen, dukis me pe kitubet hadithit, e keni bashkë ju më kënua. Kështëmi parë që i kalzojnë hadithet sahiha veç, kështëmi dyjtë që i kalzojnë hadithet zahifa veç. Ketër qitabe më shkënoni pëse hupni. O mërvesh këtë rrasa? Lakin këfëhem e ju thëm e keni bërsh më mësu juhen. Juhen e Arabije, këma i pari vajib është për juhe. Qënë që kur të kënoni duhet më marrësht, e që zdin më marrësht harapshe, nuk ka fajde më kënu Kur'anin, nuk ka fajde më kënu hadithin Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Zoti Gjellëshanu në ka fëmë Kur'an, afela yetadabbaruna al-Kur'an am ala qulubin akhfaluha. Por që këtë sebeb ulemat muëqëm kanë ditë si kur që edhin në kretë halku nuk është mumkin gjithësiri musliman më kanë hojsh, më kanë alim. Mësënaj nuk është mumkin gjithësiri musliman ki nuk është arabi, nuk është mumkin kur të mënë Kur'an më marrëdhesh ka thëtë Kur'ani në që nuk dhe në gjuhë arabije. E qëka kanë ba në masë moqmit, a kanë ba tërgjeme Kur'ani, kanë ba tërgjeme në gjuhë Turkija, Espanjolija, Fransija, Njëzija, a dhe shumë ka kështu? Kanë njët ashtë të mështin hatër të është një vjetë në kam firë këtu në konsulije Saudije. Shkova pa më thojnë një hoj kujtej që kë emën e ka shkrua. كافول ما مؤتمر الإسلامي في مكة كيونا كم تفسير كم با ترجمة قرآن اللغة الألبانية دمي بستيس كان شكرو في ميتشس كتو كيني مفول مفولاني مع الشيخ الألباني أمي كالزو كي كاني ترجمة قرآن من جون الألبانية فور مماروش عاش كترجمة صحيحة أويا كولم كالزي السكرتير كي فونت من كونسولية أو السفارة كتو إثاش أنا نكمونا ما هي إن كنت بون فإفاج دو سبيبة سبيبي طار صدق بتنتش ميلان بون انت يعرش برش لكن سواجي مسيلة أهو شم قد مونش مثلا شم سور ما شم ترجمة بعد دقيسنا ترجمة لفظية ترجمة معنوية يعني يمي با كالذية تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل مونش مثلا ترجمة ثول هو أي أحد ني كان شايفون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن نكش ممكن جيزة سين فيال نكش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال او مرش لركيته لكن قادسة فيال القرآن نكش ممكن مبا ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شكذا مثلا متى ما تفسير يعني فيال دوت مبا تفسير ما دو فيال او ما تري فيالة أمور رشيا برشكت سبب دسا ترجمة فرنسية يسا انجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجينا كور كان با ترجمة دسا آيات ترجمة لفظية أنكش ممكن با ترجمة لفظية كان برش قراتاتي كان با ترجمة القرآن ميبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش قرتامي با ترجمة مادي فعل متري فعل مثلا ما كان قلزو دي ساتي دي مكنوة فرنسية كوركبا ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن شكرا مثلا في آيات كيفيش أديني في أي في قانونه نقش جائز مفيد مقروني بس كورتيت ننم ليتن يعني كتول كفت زوتي جبشانو اش جائز مفيد بوري مقروني بس ماتن امرو اش ديري كتو كفت ماشي تكافان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كتو كابان ذوتي جلشانه تشبيه شكرا هون كتو تشميرني باش غلاطن شي كان باعتا مترمينة كابان هن لباس لكم كتاش نادون لباس ترجمة ما جوهنتون هن يعني غلاط لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يو تيني بوها يني كمان تيشة برقرا كتوبي با ترجمة تريشة معناها نبدل معناها بوكر شهدوهد مبا دوهد مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال نفيال دوهد مبا ترجمة مدو تري فيال ما أبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهن فري تشكثوننا هن أتا لباس تيشا لكم يو كتري فيال كسائف هن ترجمة لفظ لكن نكمل تشكا كما مقصود زي مرة نقول هذا المجال من الليل إلى عشرة هو هذا ذاك أمر لعله من الفنون شوف سيدنا مبا ترجمة ألبانية شدود مثلا هن لباس لكم يعني تقرا يان ميوتي نبورة سيكور تيشة تيشني باشا صافيال تش نبا فلسن سيكسا يثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ برتكت سبب فوين علمات مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن سا تنكي جيوها عربية نكا جيوه تيتر اش ممكن لقيت متى فيال فيال أموره يكزيني حكاية مكباكي موه هذا كمثال كيتر برشفت مسيدة مثال بوكر ينبركيكي هير ما ني شايفون شوب هربش قسيس شايفوني كيش كنت فيال انك دي يعني هوجتنا شكيه هش قسيس هون سيثوني تشيوك شوب يم بوربيك متانيير هنا يم توفود ما ديسا يعني شوشتون فور اسلام كي اسلام يعش صحيح اسلام دوت مكان كريت دين كريت حاكو شيان دنيا الى اخره اي طبيل ما شاني انا شوكاتا اي شمثان بدأ بالكلام سيفون شير كانيس فيال كانيس مفول نيسي مفول شفت فتمثي كشتو عش دينيوي e i pa do më folë, do kënë spadin që më folë. Dini që të dhëtër, të të masit që shush islami juj, pse e keni ba të këfir ata torket? A bashkër një kushajt, shkaj larkë shumë janë, ata torkë, Mustafa Kamar, pse e keni ba të këfir janë, e keni qitë për i milletit? Kam folë shumë janë, kam folë shumë më të, dhe më kësadi ka një mesire edhe në tërgjimet Koran e i shkathat pse ju thoni nuk është jaiz me ba tërgjimet Koranin ju muslimant për në thët njëve e i pse thoni nuk është jaiz me ba tërgjimet Koranin unë i thash ka ke më kësut tipi tërgjimet tërgjimet lafdhija أهم ترجمة معنوية كويتيكي أمرني واشتشكت فهي ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كانوا كش ممكن فبسا إثاش لدباني تجربة متوة تيه عربية بروفيسور يعني أنا تقلزيني آية تش مش ميبا ترجمة جيوث فرنسية كوكا كان لبناني يعطي فولين فرنسية شم ني آية شكرت شكرت شم كالزوة إثاش قال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجمة ما جيوث فرنسية كويتيك شو بكساها شو معنى والليل إذا عسعس قلت له هذا هو الشاهد عسعس عربشة قادو معنى ديها سيدي معنى إذن ضد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أرضي عسعس أدبر شكوي فبشخص ذو معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كأرض سيتري شخص فلاني كشكوة كأش فليال متناقض لكن كتن قرآن كثان والليل إذا عسعس تقال معنى مؤجد جوهربش مؤجد زوتي جل شأنه كرثتك والليل إذا عسعس فلمكزو كدريتني تي زوتي جل شأنه هالكت يفت شتوني ناطا كرجن ناطا أكوش خل ناطا فدو معنى ني فيال يعني مقصود ني وقت أمورا وش ذا ها تمام إفاش أنا أتي كسيشت تشتي كيف دمي با ترجمة كنت فيال عساسا أكيف فيال نجوم فرنسية ني فيال كذن ترجمنا فيا اسكا إذن نقاش ممكن نبا ترجم القرآن ترجمة لفظية فشكبان تتشكتو ما دام طبان اعتراف كينو كيف فيال اللغة الفرنسية سيكور عساسا ني فيال كذن دو مانا فتا اونكشتو شباي ثم والليل إذا عسس يعني ناطة كور شكوين أكور دفين إفاش كلك شكوه ثلاثة فيال قرآن فل دي فيال والليل إذا عسس كيفا كور دفين كور شكوين ودي فيال كتو ها تصدر اتفاديش مفول لكن ده مفول ثم نشان في مثلا والليل إذا أقبل يعني إيردي أشكوه ثم إيردي يشكن يشكن إخاش أبتكيا إيردي دشمن ما في أن زوتت عزرزا فريتني هير شفا ثم أنا بإجتهاد أشف تيد معنا i për pjek a jetët parë, dyta, treta a marrë dhe katë zaj i thash vetën thuj fa vën lejni kur shkan kja dy fjallë i thash ti e le fjallën treta manan tjetër kur jem në kakazëve atëheren kë kësisi a mori vesh të mëmë që nuk është mëmkin me banë Kur'ani në tërgjimi lafëzëja, fjallë me fjallë. Amma një fjallë me banë tërgjimi me dhëtëri fjallë, është mëmkin edhe që kë është wajib për ulema që janë kretë l'umën islamie që e kanë bërsh me banë tërgjimi Kur'anin, këllë gjithë të rejë në gjuhë me marrëvesht musliman kretë Kur'anin Karim. Qishtu, jani, u ba nësib me ju ka dhjua. Keni qitër gja? Shtë pashtu të dhe gomë, nështë i e dhe i gjatë. Ja, në thëllë, më s'ke gajnë. Po dhëmë, pashtë na, kemë kuptu se, që se një njëri po na fletë, ne e kuptojmë si i shpetë. Pashtë, Unë tash dhe më thonë një fjallë vë dhinë nësiha duhet ju tash më ejtë në ahkami shërjetë të islam mi ba adetin që kanë arë pe pegamerë s.a.s. pe që të në adetën më fi më durtë ja dërët shkajton kësaj dërët djaft ja qka kësaj shkajton dërët djaft dërët majt ma duhet me pi me dërët djaft pëse ka tham e kamen s.a.s. kur bil jemin washrab bil jemin wala taakul bishimal wala tashrab bishimal فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هالك صد نكشتون فمسيلة بسا نكدين أما أيكي أش مسلمان مصفارت أديت أدين شريات إيد سيكول جغافان زوتي جلشانه سيكور سيكور كالزو مصفارت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اوضا في قمي صلى الله عليه وسلم قشت اوضا انساني كي دمئتن كل دنيا سكالان جا الا نكا قلزوات اي فالتي شكا باتا مفول باتا مثان كي نيوه پنا فلتنشم كي ازدتورا كذا امونم ناتاش كتو دير قيمي كتو se i nëzënë si t'ju, përse ju jene shumë, janë e me shogullë që shkojnë. Se i nëzënë si t'ju, me marë mësim një aftë një herë, ose dy aftë një herë, ose dë një liber, janë e juajnë me në herë, ose... Por ju e kam bërsh me, ja, me ju natë një vakët, janë një shikur që i balypë. A, mërë bërsh? A. Lakin thëmëvetën por më kënë kja përpjekën juë më mua, unë me juë është mirë në qofë që i mundëni me falë në gjumon në qëtë gjamië kur الشيخ الشيشوني وقتني يوي اش مناسب مو فرطيك مموه اش مناسب مقال اتيا مو فرطيك مموه مشان كرشكا ما يناب بيتن يوه ني وقت كي مو فرطيك شو اما مي بيتن شكاكيني سؤالا اموني ما باكشتو për kështu unë thëm ju në vëkt ju khususi tim që jeni muhajgjërin këtu amma si kër që pashof një halkën nuk mundë me në gjëvab illa në telefon kështu mundë me isë insha Allah në edhe në kafru dhe kafru me i këtë vitit edhe në kërë që dhja vëzit në në kërëtojnë në kërë dhe kërë kërë lidhje kontakte të në në interesën më shumë e vetë në gjithë gjithka e më pas kontakte që dhe mëte në kërë të shumë me lam në disë këtë pas në është edhe këtë ngetë në disa fjallë të banë më shkojnë në një nuk a marë vështë o sebeb të gjoha jenë gjua jonë, gjerë gjua jua mësani unë kam hru të disha fjallë qëka për fëtë? Në sebeb dhe kohën të anë nëhënu së në safir të këtër i shiba dhe 3 sabir ila biladina o elan dole Albania këma në alës futihat në në së më halë anë imkin dhukullu në khuruj janë këma kanë min qabët وهذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد 3 أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة إذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به نعم وتتلقوا تتلقوا منه العلم يعني نعم أنا أنت مشغول جدا كما نرى في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شاقرة تعرفوه هذا سمعنا سمعته هي هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وعليكم السلام وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي فيه وبيسألني هذا الشخص بعتقد انه مناسب بالنسبة لكم لانه فارغ يعني اشبش امندش من اشكرون يتوب ليتر بر بشامل تابو شاكرا لا دوت مندومي مشكوه يعني من اشكروتين ورقة صغيرة مديت ايش تينا كدر قوات انا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب ورقة في مانع لا بس عنوانه تفضل هو ساكن عند المسجد هو سكنه في نفس بيت المسجد أحمد شكرة أما أحمد السابق فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي نحن ساكنين هناك وين في الدوار الثامن يعني محمد شكرة أقرب إليكم نعم إيه بس هذا أوضح أفرغ هذا أفرغ على كل حال إذا أردت انه تترددوا على الشيخ محمد شقرة، فانا بتكلم معه وبصي بكم خيرا ان شاء الله. كيف في درس عنده؟ كويس، هاي كمان فائدة منيحة. نعم، معليش. اذا شكوني يوم الخميس سيمثان شو تايتن يجمون تايتن بعد المغرب، بعد العصر، بعد العصر. بس صلاة العصر عنده في المسجد. كويس. درس يعني النحو والصرف باللغة العربية. هذا ضروري. ما ميس القرآن سكوه، لكن مقصود في كل شيء قال ذوه مما مارغش قرآن علم النحو، هذا كثير ضروري جدا. هذا مسؤول إني هرن يوم وكم مفا جميع هنا جميع في كل شيء فاش بربارتي تشكوني من نشات مو نمو بروتيزن يفاتوني كريني ترياوي ترياوي ممكن مو بروتيكا بروتيكا تشوني مساناي كردين ان شاء الله ويني متمير بروتيكنا بروتيكا يعني شو كويتاي كورتشوني من بچت شموني مبا سبادي شمو يفان چنچه نقدي ka keni marrë vështë jo në këta vjeti, si sa vjetë ke këtu, këtë të dhe një vjetë? Unë një gjysë. Një gjysë, e? Pa. Hadhe lëbi akhetë se hu hu min haqqihim. No. A hua jëgjib e një smahu la këbi. Ta më shkone. Në halë uqtë lëbi akhetë në hu na akena pas shjada me juve këta kanë ardhë mës juve në qofin që kanë fol diçka këta fjallë që kanë fol nuk kanë hak më fol që në të fjallë ka kër juve a mërë vështë e por që këtë sabab i fashve thënë që këtë vaktit ke marrë ti pakis pa thët pak jani i thash kë nuk është vakti ju është vakti këtyri që kanë ardhë por që këtë sëbëm pa lypin për ju me i fazë ha? Na naam naam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مير سيتي ايش نش الحمد لله كور دوني ما عارض اكويتوها تكسوها نيسر يا مس نيسر مس نيسر سيكور البيت سيكور اتنات مسياتيات امورا وشت هلو يعني فهمت انه من غستافيا هلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكل يتفول ها نقمر رشت شو زان تقصى زان يسفديه ها كنت عليه. وأرجو من أخواننا جميعاً